الباب الخامس والخمسون ومئة باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز نماز جنازہ پڑھنے جنازے کے ساتھ چلنے اور تدفین میں شریک ہونے نیز جنازوں کے ساتھ عورتوں کے چلنے کی کراہت کا بیان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے اور جو اس کے دفن تک موجود رہے اس کے لیے دو قیراط اجر ہے دریافت کیا گیا دو قیراط کی مقدار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کی مثل بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط رواه البخاري حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے چلے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا تو وہ دو قیراط اجر لے کر لوٹے گا ہر قیراط احد پہاڑ کی مانند ہے اور جو اس کو دفنائے جانے سے قبل صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے تو وہ ایک قیراط کے ساتھ واپس آئے گا بخاری وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت نهینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم کو یعنی عورتوں کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی ہے بخاری و مسلم اس کا مطلب ہے منع تو یقیناً کیا گیا ہے لیکن اس میں سختی نہیں کی گئی جس طرح دوسرے محرمات میں سختی کی گئی ہے۔